الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج کی آیت نمبر 78 کے ابتدائی حصے پہ ہم نے کلام کیا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. واجتباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے, یعنی اس جہاد کے لیے, اس جہاد کے ذریعے درجات کی بلندی کے لیے, اس جہاد کے بدلے میں اپنا مقرب بنا لینے کے لیے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور نہیں رکھا اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تم پر دین میں کوئی حرج, کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. یہ ایک بہت ہی عظیم ضابطے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی اور حرج نہیں رکھا ہے. تو بعض احکام تو ایسے ہیں کہ جس میں حرج ہو ہی نہیں سکتا, یعنی وہ عبادات جو اللہ نے ہم پر فرض واجب قرار دی ہیں اور ہم ان کی عبادت کے ادا کرنے کے اہل ہیں, یعنی صحت وغیرہ ہے, کوئی مطلب پانی, جیسے نماز کی مثال لے لیں, صحت مند بھی ہیں, پانی وغیرہ بھی موجود ہے, تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی. اب اگر اس میں تنگی محسوس ہوگی تو وہ ہماری اپنی کوتاہی کی بنا پر ہوگی. مثلا میں ایک کاروبار کرتا ہوں, میں نے ایک ایسی ڈیوٹی جوائن کر لی ہے کہ جس میں مجھے نماز پڑھنے کی ہی فرصت نہیں مل رہی, اس کا ٹائم نہیں مل رہا. اب میں کہتا ہوں کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہو گیا, نماز کی رسم بڑے حرج میں پڑ گیا ہوں, بڑی تنگی میں مبتلا ہو گیا ہوں, تو یہ میری غلطی ہے کیونکہ یہ خود میرے اختیار کردہ ہے, نوکری میں نے حاصل کی ہے, کاروبار میں نے بڑھایا ہے, تو اس میں میرا اپنا قصور ہے, یہ تنگی تنگی نہیں کہلاتی. ہاں اگر حرج اس وقت ہوتا کہ پانی آپ کے پاس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پانی سے لازم وضو کرنا ہوگا, نہیں کرو گے تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا. یہ تھی تنگی اور حرج کہ پانی موجود نہیں اور پھر پانی کا مطالبہ, کیونکہ پانی تو اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرے گا, اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی پانی ہمیں ملتا ہے. اس طرح صحت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, بیماری اللہ کی طرف سے ہے. اگر ایسا حکم ہوتا کہ تم چاہے کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو تمہیں کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرنی ہوگی, یہ حرج تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حرج اٹھائے ہوئے ہیں. اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھتے رہیے, تنگی ہٹا دیے. اس طرح کا پانی نہیں ہے, تیمم کر لیں. اگر مٹی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, مثلا آپ کسی ایسے مقام پہ بالفس پھنس گئے ہیں کہ نہ پانی ہے نہ مٹی ہے, تیمم کر ہی نہیں سکتے, تو پھر نماز کسی صورت بنا لیں, نماز ہی ساکت ہو جائے گی, معاف ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آسانیاں اور بے حد سہولتیں رکھی ہیں, دین میں حرج نہیں رکھا ہے. یہ تو وہ عبادات ہیں کہ جو ہم پہ فرضیہ واجب ہیں, ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرج کو ہٹا دیا ہے. اس کے علاوہ بعض قیاسی مسائل ہوتے ہیں. قیاسی مسائل کا مطلب فقہا اپنے قیاس کے ذریعے بعض چیزوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں. جیسے آپ فی زمانہ بھی مثال دیکھ لیں, الکحل کو ناجائز قرار دیا تھا, لیکن اب اسپرٹ لوگ کثرت کے ساتھ لگانے لگے اور اسپرٹ کا استعمال کثرت کے ساتھ ہونے لگا, دروازوں کی پالش وغیرہ میں, صوفوں کی پالش میں. اب باوضو ہاتھ اس پہ اگر آدمی رکھے گا تو وہ اسپرٹ والا ہاتھ ہو جائے گا. لازم فات ہے کہ ہاتھ اس پہ لگا, گندگی سے متصل ہوا تو ہاتھ ناپاک ہونا چاہیے. مساجد کے دروازے ایسے ہی پالش ہو رہے ہیں, تو اس میں فقہا نے پھر حرج محسوس کیا بہت زیادہ, کہ اگر ہم حرج اس اعتبار سے ہے کہ اگر ہم ناپاکی کا حکم دے دیں گے کہ اسپرے آپ نے لگائی, اسپرے سینڈ, کپڑے ناپاک ہو گئے تو آپ ان کو بدلیں, پاک کریں, اس میں اگر نماز پڑھ لی, نماز نہیں ہوئی, نماز کو دہرائیں, تو ہزار ہاں لاکھوں لوگوں کا حرج میں مبتلا ہونا لازم آیا. تو قیاسی مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مجتہد کسی مسئلے کو اپنے قیاس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان عام کرتا ہے اور لوگوں کا عمل اس کے خلاف کثرت کے ساتھ ہونے لگ جائے, تو پھر فقیہ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اپنے قیاس کو واپس لے لے اور اس کے حرام ہونے کا جو اس نے حکم دیا تھا اس کو جائز میں بدل دے. لہذا اب فی زمانہ اسپرے سینڈ بالکل جائز, اس لیے کہ کثرت سے لوگ یوز کر رہے ہیں, کثرت سے استعمال کر رہے ہیں. اگر ان کو ہم ناپاکی کا حکم دیں گے تو کثیر لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو کے ان کو پاک کرنے کی طرف مائل کرنا ان کی عبادات کی بربادی کا سامان ہوگا. تو یہ اس کو عموم بلوا کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں, کہ لوگ کثرت سے کسی کام کے اندر مشغول ہو جائیں اور ان کو کثیر کو روکیں تو بہت زیادہ حرج میں, تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے, تو پھر آسانی اور سہولت دی جاتی ہے. ایسی عورتوں کے لیے یہ آرٹیفیشل جیولری جو ہے, لوہے کے زیور، تانبے، پیتل کے پہلے زمانے میں منع کرتے رہے، اب یہ بہت زیادہ عام ہو گئے، اس کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح یہ الکحل دوائیوں کے اندر کثرت سے آنے لگا، ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں تو تقریباً 99% الکحل کی آمیزش ہوتی ہے، ایلوپیتھک کی دوائیوں میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حکیم صاحب رہ گئے ہیں جن کے دوائی میں نہیں ہوتی، تو وہ اچھے حکیم ختم ہو گئے، دوائیاں باقی رہ گئی، حکیم غائب ہو گئے۔ تو اب یہ کہ وہ ایسے کسی جعلی حکیم کو دکھا کے اور پھر علاج صحیح نہ ہو سکے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا بڑا حرج، تو اس لیے فقہا نے پھر ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک علاج کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو غرض یہ کہ یہ ایک بڑا شرعی ضابطہ ہے، اور یہ لیکن ضابطہ وہی استعمال کر سکتا ہے جو بہت بڑا مفتی ہو اور فقہی بصیرت اس کو حاصل ہو، کہ وہ غور و تفکر کرے کہ کس مسئلے میں، یعنی کس بات میں حرج پیدا ہو رہا ہے، لوگ تنگی میں مبتلا ہیں، اور اس مقام پر شریعت مجھے اس حرج کو ختم کر دینے کی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہر شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ جی مجھے اس میں حرج محسوس ہو رہا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا، دوسرا کہ مجھے اس میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو پھر تو دین کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو یہ علماء اور فقہا کی فیلڈ ہے، اور فقہا میں بھی مطلب وہی جو مفتی ہوں اور باقاعدہ فقہی بصیرت رکھتے ہوں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ حرج کو لوگوں سے دور کر کے ان کو آسانیاں فراہم کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو ایک بات تو یہ کہ تنگی اٹھائی جاتی ہے، دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ذرا غور طلب ہے کہ دین میں تنگی پیدا کرنا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دین میں تنگی کو دور کرے، اور ہم تنگی اور شدت اور سختی پیدا کر دیں، تو یہ پھر مزاج شریعت کے مخالف ہوگی۔ لہذا بعض اعمال فرض ہوتے ہیں، بعض واجب، بعض سنت موقع، غیر موقع، مستحب۔ تو یہ فرض، واجب اور سنت موقع ہیں، ان کو تو پورا کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، لہذا ان کے نفاذ میں تو سختی کی جائے گی۔ جیسے اذان سنت موقع ہے، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر امام احمد بن حنبل اور کے نزدیک یہ حکم ہے، اور ہمارے بھی بعض احناف نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قوم اذان ترک کر دے گی تو اس کے خلاف جہاد کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ بڑے شعائر اسلام میں سے ایک ہے۔ تو اذان کی اتنی امپورٹنس، تو پھر واجب اس سے اوپر ہے، فرض اس سے بھی اوپر ہے، تو لہٰذا ان کو پورا کرنے میں تو سختی کی جائے گی، اس میں حرج وغیرہ نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن سنت غیر موقع اور مستحب، یہ ایسے کام ہیں کہ کریں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں گے تو شریعت گناہگار قرار نہیں دیتی، نہ ان کے چھوڑ دینے پر آخرت میں کوئی عذاب یا ملامت ہے۔ اب ان کو قوم پر مسلط کرنا اور شدت کرنا اور سختی کرنا کہ تمہیں اپنانا ہی ہوگا، اور نہ اپنائیں تو اس پر ملامت کرنا، اس پر طنز کرنا، یا اسے اپنی جماعت سے یا اپنے درمیان سے خارج کر دینا، تو یہ تمام چیزیں شدت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ دین میں حرج پیدا کرنا ہے۔ جب ایک چیز کا انسان کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، رسول نے مکلف نہیں بنایا، تو ہم اس کو مکلف قرار دے کر اس پہ شدت و سختی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سنن غیر موقع میں اور مستحبات میں صرف ترغیب ہوتی ہے، پیار سے سمجھائیں، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نہ کریں تو کوئی گناہ بھی نہیں، نہ شدت کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر شدت کریں گے، سختی کریں گے، ملامت کریں گے، یا زبان سے ملامت نہیں کی لیکن جذبہ، یعنی انتقامی کوئی کارروائی کی، کسی شخص کو اس کے منصب سے معزول کر دیا، کسی کو پیچھے کر دیا، تو یہ اسی بات کی علامت ہے کہ اس میں شدت اور سختی پیدا کی گئی ہے، اور یہ قوم کو حرج میں مبتلا کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے، اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ یہی سرپرست کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایسے احکام اپنے نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ گھر والوں کی زندگی تنگ ہو جائے۔ ہاں، جو شرعی احکام ہیں انہیں تو وہ نافذ کرے، لیکن اپنے پاس سے کچھ احکام بنا کر اور ان کو پھر یہ دین کا سا حصہ بنا کر اور مسلط کرنے کی کوشش کرنا بھی مزاج شریعت کے خلاف ہوگا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کا دین، یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اس سے مراد ملت ابراہیم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین ابراہیمی میں مزید توسیع فرمائی، اس میں وسعت فرمائی، اس کی اصل وہی دین ابراہیمی ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ تعالیٰ نے یعنی اسی ذات نے تمہارا نام اس سے پہلے بھی مسلمان رکھا، یعنی اگلی کتابوں میں بھی اللہ پر ایمان لانے والے کو مسلمان ہی کہا کرتے تھے، اگرچہ اس دین کو دین اسلام نہیں کہتے تھے. یہ ہمارے صرف اس دین کا نام اسلام ہے، ورنہ مسلمان پہلے بھی کہلاتے تھے، سر جھکانے والے مسلمان، لیکن وہ دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین ابراہیم اس طرح کہلاتے تھے، اسلام نہیں کہلاتے تھے. دین اسلام ہمارا خاصہ ہے. ہاں، مسلمان پہلے والوں کے بھی نام ہوتا تھا. وفی ھذا، اور اس قرآن میں، یعنی اس قرآن میں مسلمان تمہارا نام رکھا، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے نگاہ نگہبان اور گواہ ہو جائیں. یعنی اس میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلی کتابوں میں بھی، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہوں گے کہ پہلے بھی تورات زبور وغیرہ میں بھی ایسا رکھا، اس میں بھی رکھا، تو بروز قیامت گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے والے بھی مسلمان تھے، یہ والے مسلمان تھے. تو گویا کہ جنہوں نے پہلے زمانے میں اپنا نام مسلمان رکھوانا پسند نہ کیا وہ بھی قابل گرفت، جو اب بھی نہیں رکھ رہے وہ بھی قابل گرفت. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم دیگر لوگوں پر گواہی دو، یعنی رسول تو تم پر گواہی دیں گے اور تم دیگر لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی تم اس رسول کی گواہی کو قبول کرو اور پھر بروز قیامت تم بھی ان کے خلاف گواہی دینا کہ ہاں، ہمیں تو رسول نے بتایا تھا کہ پہلے والوں کا نام بھی مسلمان تھا، تو ان لوگوں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے کہ تیرے حکم کو انہوں نے نہیں مانا، تو یہ خلاف گواہی دے سکتے ہیں. فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے احکام کو، اس نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اپنے نبی کے ذریعے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ سختی کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرو، اس کی نصیحتیں مانو، جن کی چیزوں کو اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ہے مضبوطی سے پکڑنے کا معنی. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے. فنعم المولا، تو وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مدد فراہم کرنے والا ہے. الحمدللہ، یہاں تک ہمارے 17 سپارے مکمل ہو گئے ہیں. سورۃ الحج بھی یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی ہے، یعنی 17ویں سپارے کا بھی اختتام ہے، سورۃ الحج کا بھی اختتام ہے. اب انشاءاللہ 18ویں پارے کا آغاز اور ساتھ سورہ مؤمنون کا بھی آغاز ہوگا. اس میں تقریباً 118 آیات ہیں اور یہ مکی سورتوں میں سے ایک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ہی مومنین کی فلاح کا تذکرہ فرمایا اور پھر وجوہات فلاح بیان فرمائی، یعنی ان اعمال کا تذکرہ فرمایا جن کی وجہ سے مومنین کو فلاح ملتی ہے، اور پھر جب فلاح مل گئی تو اس کا کیا انعام آخرت میں مرتب ہوگا وہ اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے. تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، وہ فلاح پا گئے. کون مومن ہیں؟ اب یہ صفات ذکر کر فرمائیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. ان سب کی میں وضاحت عرض کروں گا، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو، بیہودہ باتوں سے، غلط قسم کی، خراب قسم کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف مائل نہیں ہوتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم، مگر اپنی ازواج کے ساتھ، یعنی قربت وغیرہ کرنا وہ جائز ہے، تو اس میں اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں، کوئی زنا وغیرہ میں غلط چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے. او ما ملکت ایمانهم، یا جو ان کی لونڈیاں ہیں، جو پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں، وضاحت میں عرض کروں گا، یعنی اپنے ازواج اور باندیوں کے علاوہ وہ کسی مقام پر غلط اپنے جسمانی اعضاء کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو یہ جو لوگ ہیں جو اپنے ازواج کے قریب ہوتے ہیں یا باندیوں کے قریب ہوتے ہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور تلاش کرے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور مومنین وہ بھی ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی وعدہ پورا کرتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. وارث کا مطلب جو مال ہو، جیسے ایک مورث فوت ہوتا ہے، جس کے مال ہوتا ہے انتقال کرتا ہے تو ترکہ تقسیم ہوتا ہے، تو یہ لوگ وارث ہیں. وارث معنی حقدار ہیں کسی چیز کے بعد میں، کس چیز کے. الذین یرثون الفردوس، کہ یہ وہ ہیں جو فردوس کی میراث پائیں گے، یعنی ان کو جنت الفردوس بطور انعام ملے گی. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر انعام بیان فرمایا، پھر اس انعام کے حاصل ہونے کی وجوہات، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کے بہترین بدلے کا تذکرہ فرمایا. تو قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے. پہلی بات، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع اصل میں حقیقتاً تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، یعنی دل کو نماز میں حاضر رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ کر نماز کو ادا کرنا، اور جان بوجھ کر دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ لانا، یہ ہے خشوع و خضوع. خشوع معنی خوف محسوس کرنا، خضوع معنی عاجزی اختیار کرنا. تو اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر آدمی اللہ کے خیال دل میں لائے اور دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ لائے تو یہ خشوع ہوتا ہے. لیکن خشوع کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ایک خشوع باطنی ہوتا ہے، ایک خشوع ظاہری ہوتا ہے. خشوع باطنی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے قلب کو ہر قسم کے دنیاوی خیالات سے عبادت کی ادائیگی کے دوران پاک و صاف رکھے اور اللہ کی طرف توجہ رکھے، اللہ کی طرف مائل رہے. اور خشوع ظاہری یہ ہوتا ہے، یعنی اعضا کا جس کو خشوع کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل پرسکون انداز میں نماز ادا کرے، جھومتے ہوئے نہیں، بار بار کھجا رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے، یا بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تیار میں سے بیٹھے ہیں تو یہ داڑھی سے کھیلنا شروع ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضا بھی خشوع پذیر ہوتے. یعنی اصل چیز قلبی حاضری ہے، دل حاضر ہوتا ہے تو اعضا بھی پرسکون رہتے ہیں، دل غافل ہوتا ہے تو اعضا بھی پھر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، سورۃ المؤمنون کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں شروع میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو فلاح و کامرانی کی بشارت عطا فرمائی، پھر چند اعمال کا تذکرہ کیا جو اس کے لیے بظاہر سبب بنے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اخروی انعام کا تذکرہ فرمایا. آج ہم اسی کچھ تفصیل عرض کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے. فلاح پانے سے مراد اخروی کامیابی اور کامرانی ہے. دنیا سے ایمان سلامت لے کر نکل جانا، یہ بھی فلاح ہے. قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدم رہنا، یہ بھی فلاح و کامرانی کی ایک صورت ہے.